اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرهب فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون سورة قصص کی واقعہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرعون سر شروع ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لا دا دین مخ کی اللہ چکل پا زنگل کی دا غن اللہ رکا شوی واو رانے اولی دا پا کوئی طور کی او در رانا خواه تلاړو التا و تالا زانو خودو چه زال لایم تو در رانا ده پار را روان وی او دل تما سرم رانا ده و ده غر دنیا رانا و تا لزر دین رانا در کوما داغی تعلق صرف د دنیا سره و ده ده تعلق د دنیا و ده آخرت دوارو سره ده دا د دواړو جانو رانا ده. دا امسا چې تا سره کوم امسا ده او ته ګډې سره ځان سره یې ګرځئ دا لږ وغورځوه. نو یو ولله دا معجزه ورکړه. موسی علیه الصلوۃ والسلام چې امسا وغورځوله د هغې نه مار جوړ شو. الله ورته دا وښوده چې دا امسا ستا معجزه شوه چې کوم ځای کې دشمن یارئ نو دا امسا غورځوه. چې کوم ځای کې ستاره دنیا نور ضرورت راځي نو دا غورځوه. ګټه به ماتیږي او چینی به تېر وځي. دا غورځوه. دریاب کې به دولس لارې د دې امسا د وجې نه جوړیږي. دا هغې ډېرې فایدې وې. یو دا او دویم الله وی اسلک یدک فی جیبک دا دویما معجزه ده. چې کله په تا باندې یره راشي چې مخې ته زما دشمن دی زما مقابل دی او هغه ډېر ظالم او جابر بادشاه دی زما د هغه مخې ته به اوس ودرېږم او د الله دین به ورته بیانومه. نو چې کله دې پړله کې یره راله نو دا لاس به په زړه باندې کېږي اگر یرا بستا ختم شی او یرا با ختم داسی نشی اللہ و استاد از رون بیزو باسمو چی سوک تا سر مخامخ دے و پتا بانی خپل روبا و یرا غرزی دا غو پزل که بیوا چوم دا لاس گریبان تا دن نکا او چی راوی باسی نو داسی با پڑاقی گی لکا دا سوار لسم اس پومی چی پڑاقی گی. الله وی دا زمار طرف نه معجزې دی دا ځان سره والا او زلال شه. موسی علیه السلام د الله نه سوال کی چې الله یو هم داغی نه سړی وجلې نو هغه به خامخا زمانه بدل اخلي. نو چې بدل اخلي نو دا هغه په بدل کې به ما وجنی. موسی علیه السلام د مرګ نه یریدو خو هغه سره دا یره و چې تا خو ماته یو ذمواري واله کړه دا به سر ته رسول غواړي نو چې زه مړ شم نو دا به څوک کوي. دویم دا چې الله زما په ژبه باندې هغې صحیح نه پوهېږي. د موسی علیه السلام ژبه به لږن خطه په خبرو کې د هغې وجه مخکې سورت طه کې تېره شوې وه. یا پیدایشي داسې او یا د اور هغه سروټکه خولې ته کړې وه د هغې نه ژبه کې لکنت راغلی و. نو الله د زما د بیان د مضبوطولو دپاره او د دې د پاره چې د خلکو ته زما د بیان ترجمانی کوي زما د ارور زما نه په جبه کې تکړه دی فصیح دی دې زما سره ولېږه دلم دا نبوت ورکا چی مال دا راکنو اللہ دا احسان پا دبانی اومکا دنیا کی خو دا ټول خلق دا یو بل رونی او خامخا یو رور پا بل رور بانی احسان کئی سخی گڑا و سر کئی خو دا سی رورو او دا سی احسانو چی پا خپل رور بانی کڑا و دا غین لوی احسان پا دنیا کی بلنو دا موسیٰ علیہ السلام چی پا حارون علیہ السلام بانی کڑا ذکر اللہ نے سوال کو چی اللہ دلم پیغمبری ور کی دلم نبوت ور کی دیم زما سر مرگری کی یو سڑے عالم دے او اگر پخپل سوالو کی چی اللہ زما دا مرگری دے یا زما دا رور دے یا زما دا بچے دے دلم دا غس علم ور کی اللہ سنگ چرے مال را کرے دے دلم دا غس فصاحت ور کی دیم دا غس پا دنیا کی یو داعیو گر دے دیم پا دنیا کی دا غس یو مبلغو گر دے چی دے ستا پا قرآن بانی پوئی گی او اگر علم چی تا انبیاء و تا اولیاء و تا علماء و تا ورکڑو اللہ غس علم و لور کی نو تا خودی را یو دا احسان خبر را دا خیگڑی خبر را چی دے مسلمان دا پارا او پا مسلمانانو کی بیا دا رور دا پارا یا دا پلار دا پارا یا دا بچی دا پارا سڑے دا سوالو کی نو دا سوال کولو میں عبادت تخا خبر را او یقینی چی اگر سوال اللہ قبلیو مو چر تا چی او پلار سوال کرے دا بچی دا پارا اللہ ندے رد کرے او دا سی دیر چی رور دا پارا کرے دے بادشاہ دا قوم دا پارا کرے دے قوم دا بادشاہ دا پارا کرے دے نو دا سی سوالو نا اللہ رد کئی ام ناغا اللہ قبلی موسیٰ علیہ السلام و سلام دا اللہ ناو گوختا و اللہ حارون علیہ السلام تا نبوت ورکو دے دا تور نرا روان دے او موسیٰ علیہ السلام خپل کور کے انتظار کئی دا دا تور و دو سفرو مورخین ذکر کی موسیٰ علیہ السلام پا یو شپا کی ہوا چی سور منڈا بیوالی وا آغا وقت کی چکا لا تر و دو سفر آغا کونو دا خوراک و سر سنو او بل پا یر یر دلتا و سر یر نشتا دا خوراک کار برابر دے دکا چی خپلی گڑی بیزی و سر دی اہل و عیال و سر دے نو سوکوی اہل و عیال پا زنگل کی دغه سپری خود واپس و تنیدی کتلی ځکه دا الله امر ډیر مخکې او دا ضروري و او سو کوینا غی لراغه و غی ځان سره روان کړو اغیم په منډه او دیم په منډه او ځان راو رسو والله اعلم الله خپویږي. هارون علیه السلام دلته په انتظار دی چې راو رسیدو نو دا ملاقات د مور سره لس کاله نو کړی نو محققین مفسرین وی کور ته نه دی تللی رور ته یې وی راځه چې ځو او سو کوینه لاړه کور ته ملاقات یې وکړو کور کې ناس نه دی آرام نه دی کړی دواړه روان شو د فرعون دربار ته لوی ظالم او جابر او هغه ته یې مسله شروع کړه. الله دې روانو یاتونو کې د هغې نه لږه غوندې حصه راخلي. اسلک یدک فی جیبک اسلک ادخل داخل کا یدک خپل لاس فی جیبکا پخپل گریبان کی تخرج بیضا رو بابا سدی لرا تک سپین من غیر سو ان بغیر دس مرزنا بغیر دس بدینا لاس خو ار رنگ داغی سپینی درا دی پا یو حالت بانی لاس دے او داغی نروس تو مثلا پا غی بانی برا گیر آگی ناغم سپین دے یو لاس ته چاغی چې تنور نه دی لیدلې نو چې تا روخ کو کپڑا دې نه لری کړه نو به خامخا سپینې د نور بدن نه هغې نور نه دی لیدلې نه دا داسې سپینوالی نه و. مفسرین ذکر کوي چې لاس به هغه غریبان ته دن نه کو واپس به روخ کو نو لکه سپومه چې څنګه پړک کوي نو دغسې و پړکېدو. داسې لاس په دغه وخت کې د فرعون په زمانه کې په مصر کې په چاپیر علاقه کې د چانه و. دغه سلاس چې په دنیا کې نشه پیدا کولې دی و جنه دار نبی معجزه او ګرځي د معجزې معنی دار چې بل سړی عجزه کی دا یو او دویم ودمم الیکا یو زیکا د ځان سره جناحک خپل وزر خپل لاس من الرهب د یری د وجنه. موسی علیه السلام په ابتدایي حالاتو کې ډیر زیات یریدو ولی دا سړی خو ډېر لوی ظالم و او د موسی علیه السلام د هغه سره سنه سروزې تېرې شوې په وړوکوالي کې نو د هغه هغه ظلمونه یې لیدلي وو بل داغی نہ سڑے وجلے نہ سر دا یار وجوس ماں مڑکی نو بس زما کار پاتی دا خو یو مدرسه شو روش یو درس شو روش دا به نیمګړی پاتې شي نو زیاته یره دی وا خو به هر حال الله وتوی دا تعالی ما معجزه درکړه دا لاس په سینې سره یو دی چې کله په تا باندې یره رااله یره به په خپل ختمیږي فدانیکا برهانان من ربک پس دغه دواړه دلایل دی رستانه برهان آغا دلیل چی دشمن غلی کی آغا سر ایس جواب نی یو دلیل نی پا دلیل کی ستا مدعا ثابت شی پا غیبان دلیل اللہ یو دے ولی یو دے اسمان پیدا کردے ستا دا سو خواهی چی آغا سر پیدا کردی نشی خولی دنیا دا دلیل دی تا دلیل عقلی ہوئی برهان دا چی دلیلم دے او دا سی دلیل دے چی ستا آغا دشمن غلی کی آغا سر ایس جواب نی غلی پزای غلی کینی موسی علیہ الصلات والسلام چې به امسا وردول نو فرعون دغه مقابله نشو کولی ابر روانو مار او د فرعون د ټول محل به دغه په خلی کې راتو په ټول به ير رااله او توبه به استه موسی علیہ الصلات والسلام ته وی تنن مونږ ته صبر وکا سبا مونږ ستا مرګری نو بس هغه کونټه تلاش کو مار ته به لاس کاغه کونټیو اللہ و توی فضانی کا برحانانی من ربک دا دوا مضبوط دلائل دستا دا رب چاہتا الہ فرعون و ملئیه فرعون تا اور دلی داغتا دے آخری امت سلی دلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا وقت کی چکل پیغمبر دنیا کی ہو نو اول دا دے امت چی داغینم صحابہ اکرام دی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگی معجزی لی دلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالات غی ته معلوم زکه چې د شپې او درو د غی سره او مکه کې او مدینه کې او غی پیغمبر چې تزان لنه دی پرېخه نغی ته پته لګیدلې ده چې وچ کوې دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاردام کو او به کته کوې ته ورزول نو کوې بیا د غی وبنه کمې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګوتنه او بروزی شو دروزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غربانی ګرځي او غرج رقیقي او خوځيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی تیری گا او ہر گٹ وت سلام کئی ہر ون وت پوڑو کوالی کی سجدہ کئی دا عربو قریشو دی خاندان دے اسلام نمخکم لی دلیو چکل پیغمبر لا نبوت غت نہ دے حاصل شوی دا معجزے و سورہ معجزے اللہ جے پیغمبر لا سورہ معجزے ورکڑی دی نو دورے پخوانو انبیاء او کی چاتا نہ دی ورکڑی چے غرا جمع کی ډیر معجزے دی دوخانو په خبرو باندې پیغمبر پوښوی دی دی سوی د اوسه په خبره باندې پوه شوی دی دا معجزه چې راجم کې داغې نه یو کتاب جوړیږي او کتابونه به دی لیکل شوی هم دي موسی علیه السلام ته الله دا معجزه ورکړه چې دا امسا خو تا سره په لاس کې را او دا ستا لاس هم تا پورې نښتی دی خو چې امسا دې وغورځوله د هغې نه به یو بلا او یو اژدها جوړیږي دشمن باندې به یاره راځي چې لاس دې راوخ کړو دشمن به حیران شي هغه به لکه رسپومه پړقیږي چې یاره در باندې رااله نو بس ځان سره نږدې که ماشین ته کلاشن کوب ته توری تاجت نشته خو چې لاس ته په زړه باندې کېښودو نو هلته به دشمن باندې یاره راشي او مفسرین ذکر کوي چې کله به موسی علیه الصلوۃ والسلام خبره شروع کړه او موسی علیه الصلوۃ والسلام به هغه باندې به چې تیاره راتله نو بس لاس به کېښود په زړه باندې نو هلته فرعون به ولاړو نو وي داسې بالکه ما یبول الحمارو لکه خر چې ودرېږي او متیازې کوي نو داسې به هغه نه متیازې لاړې دی یارې نه الله په دوره یاره وغورځوله خو دلته نبی علیه الصلوۃ والسلام چې چا به لیدلې نه و او سوره مزل به د پیغمبر او د دشمن په میاشت کې د دوو میاشتو سفر به او هلته به یو دشمن یو کافر یو مشرک د پیغمبر نوم به اورېده نو هلته به هغه باندې یاره راله هغه به ورپېدو غونې به پرې ځیک ځیک شو لا لیدل به هم نه سوره سفر باغی ته پاتې وی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویلی دی چې الله مال په خوانو انبیاو په شپږو خبرو باندې غرواله را کړی دی نو په شپږو خبرو کې یو داوا چې نصرت بالرعب مسیرة شهر نو شهرین د یوې میاشتې په سفر د دو میاشتو په سفر چې دشمن به زمانه دور لري او الله مال دور روب را کړی دی چې هغه نوم ووري زما نو په هغه باندې بل طرف را پیرشي نو دا معجزہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام به مخامخو لاس به راغستو په دله باندې به کی خو د فرعون به مخامخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به مخامخ نو پیغمبر خو فریدا الله ډیر خپویږي کم زیدا چې الله پاک نبوت ورکی او پیغمبری ورکی تا خو امانت ته ډیر لوی علم دی ډیر لوی دولت ته ډیر لوی حکومت ته ډیر لوی سلطنت ته دا چې الله چا ته ورکړی دی نو جمعات کی مسجد نبوی کی کسان ناستو نو دیکھے او دسونو پر زی کی لری یو سڑے راغے بلتا کسانو کی یو آغا پاسی دا غوی دا سوک دے آغی و توی دا دا پیغمبر دا ترزی دے عبداللہ نمی دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اغه زر د قران یو آیات وی الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپویږي الله غکور خپیږي چې پاږی کې خپل نبوت دا نعمت چاله ورکی د لاره تر د زیزیری چې دا پیغمبر به سوره روغ دی هغه ذکر مخامخ شو دلته په ما باندې سچلو شو حالانکه پیغمبر د دنیا نه تلو دا هغه په خاندان کې الله دور روغ بچو به هر حال من الرهب دير دوجنا فذانك برهانان من ربك داد دو دلائل بي دربستانا الى فرعون وملئهم وملئه فرعون تودل داغتا انهم كانوا قوما فاسقين يقنا نودا قوم فاسقان زما دا پیغام والا وفرعون تيوس كاغدا نسو معجزي غوالي ندا معجزي مدل درك دا فاسقان دي زما هر يه حكم مات کرده قال اوي موسى عليه السلام ربي اي رب دما اني قتلت منهم نفسا يقنا ما وجل لدينا يوتن فأخاف نزيريكم ان يقتلون شي قتل بك ما لرا موسى عليه الصلاة والسلام دو بني اسرائيل يو جليل القدر پیغمبر و دير بهادر انسان و هر نبي بهادر و شجاعي ناقه دا مرگ نيري دو خو يرد دي خبره وچه زمرشم نکار بپاتش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا مرگ نہ نہیں اریدو خو پا بدر کی نبی علیہ السلام طولش پا اولار دے واللہ نہ سوال کی تردی پوری چی دا سادر دا پیغمبر دا وگو نکتا پریوتا ابو بکر روچت کو پو گیا و لکی خودا و تیو یا رسول اللہ بس کافی دا اللہ خو تا سر وعدہ کردی رکنا نبی علیہ السلام وی اللہ انتہ لکھا زہر صحابہ دا یو موٹی صحابہ دی زمائی وسود درے سوا دیار لسکسان دی کدا نن تمڑکی و ختمی کی نو لا تعبد فی الارض ابدا دنیا کی وستا عبادت بیاو نشی زکا زا خیری پیغمبری بس زبم ختم شد زمان مرگری خدا غری دا نبی وجود پا غیبانی خوکار نکی گی علا کار کی گی چی نبی دا مرگر و سرده او دعوت شروع ده تور و سرده او جهاد شروع ده اسونا توری نیزی او لندی او غشی پکی چلی گی سورا گرم گرم و دیار لسکالا مدنی زندگی تو گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کل کل دا دیویز غری پزای دوز غری واجی ولی پیغمبر نرمی نشو کولی دیر مولیان باری پا دیبانی دوکا کئی حالکہ ویدار جہاد زمانہ ندا جہاد خو بس دقا دا چه تبلیغ کوا بیان کوا نا پیغمبر بیانم کرده قرآنم خود لده دعوت هم ورکړی دی په چوک کې ملاړ دی په میلو کې ملاړ دی په خیمو باندې هم ګرځېدلی دی هر سړی پسې کور ته تللی دی بیت الله کې ملاړ دی د مکې زندگی تاسو وګورئ نو ټوله په دقیقې تېره شوې دعوت اجازت نه توره پیغمبر نه دراغست خو چې مدینې ته راغې خبره مضبوطه شوه ډله جوړه شوه څه مکې والا هلته رالو څه مدینې والو او ښه مضبوط شو برابر شو نو چې کله قوت راشي نو بیا به ته غلی نه کینی دعوت هم شروع دی خطون هم شروع دی څوک یو پله لیږي او څوک بل پله لیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله روان دی بدر ته راغی په خپله احد ته راغی په خپله هرې غزوې له تبوک ته روان دی حنین کې په خپله موجود دی سوره غزوې و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ذات خود په هغې کې موجود دی صحابي به هم د جنگ جامې چولی وي پیغمبر به هم د جنگ جامې چولی وي ناغر دین په بیان باندې نه پوهېږم چې نن په دنیا کې خيار را پیدا شي او دغه پیغمبر ویلو چې دا جهاد به تر قیامت تر ورځې پورې روان وي. ولی تاسو ګورئ نه کفر دام روان دی، شرک دام روان دی، د مشرکین زور او د کفارو زور دام روان دی. څنګه چې دغه نغلی کیږي نو داسې به د توحید آواز هم نغلی کیږي. دعوت به هم روانی، تعلیم به هم روانی، تبلیغ به هم روانی، او ورسره به جهاد هم روانی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری عمل هغه جهاد و. نبی علیہ الصلات والسلام خلق جوړ شو په تبلیغ سره، دې کې شک نشته. خلق جوړ شو د قران په بیان سره، لکه د قران بیان چې شروع شو 313 کسان جوړ شو، خو هغه داسې و چې د ټوله دنیا یو خزوله. دا په قران باندې جوړ شو، دا په دعوت باندې جوړ شو، دا په تبلیغ باندې جوړ شو، خو آخري زندگی د پیغمبر سره هغه غلی ناسته. بیا نبی علیہ الصلات والسلام آخری آیات سورتونه وګورئ تاسو، نو آخري سورتونه ټول جهاد دی. سورۃ توبہ کله نازل شوی دا؟ سورۃ انفال کله نازل شوی دی؟ او دا ټول جہاد دی کہ بل خبر بیا نشتا. بہر حال موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا یره د چې الله دی به زمانہ بدل والی زبا مرشم نو کار په پاتې شي. وا اخی هارون او رور دما هارون علیہ السلام هو افصح منی لسانا، اگر ډیر زیات فصیح دے سفار زمانہ پجبا کی داغه په خبره باندې رسو پوی. فارسله معیا نولی گدل را زما سرا رت ان معاون امداد کون کی یصدقنی دی و زما تصدیق کی چې زکه ما خبره کوم نو دی و زما تصدیق کی سمانا دی و داغه ترجمانی کی دی خلق ته چې زما رور داوی کتا سو داغه په خبره نه پوښیوی نو دی و زما د خبره ترجمانی کی دا د خبره او زما خبره یو ده، او دې زما په خبره پوېږي زما رور دی او تاسو پې نه پوېږي. انی اخافو یقینا زیریږم ان یکذبون چې دی به دروجن کی مال را د دې ژبې د وجنه. دا تاسو ستا په خبره هم نه پوېږو نو چې دې را سره ای نو دې زما په خبره باندې پوېږي او دې زما نه په مسله باندې خو فصیح دی. دلم نبوت ورکنه الله وته وی سیدا. سوال الله قبول کو. قال ولا سنشد عضدك زرد سنشد چمونګه با کلاکو مضبوطک عضدك ستا مټي باخیکا ستا پرور سره جنگ حقیقی په مټو باندې غن دی وجن الله موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ستا مټي به زما مضبوطی کما ستا په مټو کې تا ته کمزوري ښکاری نو ان شاء الله چې کمزوري بنې مټي بستا د پس سره مضبوطی کما به اخی کا په خپل رور سره. لہذا دوجه بشوي دوزړو نشو دو سینی یو دې شوي دو انسانان دو بیان یو دې شو. ونجعل لكما سلطانا او بغردوم ستاسو د پاره قوت زور طاقت. موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام و سلام یوازی دی دوتن دی دوار رونه دی او سوک مرگری نشتا الا ما شاء اللہ کدین و اغلا پک تینی دی خکار شوی اللہ و توی قوت و بادشاہی و دلزه در کما قوت بستاسوی سلطان حکومت بستاسوی اگر دا حکومتو کنه چی موسیٰ علیہ السلام با خبر کولا نن فرعون نبا متیاز روانی وی دا زورو کنه دا طاقتو کنه چی موسیٰ علیہ السلام امسا برا روان شو و خامار بتی جوړ شو نو فرعون به پیاره شو او ټول چې سور دغه مرا او زرو نغیب هم پیاره شو. لہذا یریګه ما فلا یسلون الیکما نبر رسی دا فرعونیان دشمنان تاسو ته کته سوې چې دی براشي زمونږه خاله گزار برا باندې وکي د توري د نېزي د غشي نه نه تاسو خالم نشی راتلې. فلا یسلون الیکما ولی بی آیاتنا زمونږه د آیاتونو د وجنه وی بیر سببیت بی آیاتنا نا مراد دلتا سدی بی سبب ابلاغی کما آیاتنا تاسو خوال دی نشی رات لے ولی ذکر چه تاسو سر زما کتاب دی تاسو سر زما یا تون دی تاسو سر زما دلائل دی بی آیاتنا یو مانا دادا چه دار دی مخ که سرو لگه نبرا رسیده دشمنانی لے کما تاسو تا ولی بی آیاتنا پا سبب دا آیاتونو زمونگا ولی تاسو سره سدی اثر کدو پانه خو نه دی. الله وی ما دل دلیل درکړو ما دل معجزې درکړې ام ساده سره ده ید بیزاده سره دی پتا سو به ولي ير راځي زمار طرف پر تاثر دلیل موجود دی بے آیاتنا او د حق پرس مقابله کی گیم نہ دلیل وانی د یو نبی مقابله پر دلیل شانه دکڑی ولی نبی سر علم دے دا اللہ او مخلوق سر علم دا مخلوق نو دا اللہ علم او دا مخلوق علم دا کل برابری گی دا یو مانا او دوی مدارا فلا یصلون الیکما دے زبانے بودرے گی نہ برا رسیدہ دشمنان تاسو تا بے آیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون زما دا آیاتون دا وجنا تاسو دوارا او حق سوک چی تاسو پسی دی الغالبون تاسو بزور وری دا جمع زکر کرتی دی پا لمن را گی تاسو دوارا او سوک چی ستاسو تابی دی ستاسو مرگری دی نو تاسو بزور وری ولی بزور وری بے آیاتنا تاسو سر زمونگا علم دی زمونگا آیاتون دی سرا زمونگا دلائل دی سرا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھے کلمہ مسئلہ شو روکنا نو فرعون تاوی براو گورا لگا اسمان تا جزمکی تاو گورا تا قسم دلائل و دی غرون تاو گورا دا چاو درولی دی دریابون تاو گورا دا سوک بیئی دی بارانون تاو گورا دا سوک راوری دی نعمتون تاو گورا یو لو قطار و تر دلائل جور کوا دا طول دلائل اقلیو دا دلائل اقلی اللہ چالا ورکی چھے پچا کی توحید چا سر علمی چا سر نبوتی بے آیاتنا سمونگ پایا تونو سران تما ومن اتبعکم الغالبون او یادا ظاہری معجزی اللہ یادی چی دا عصاوا لاسو بس دا معجزی ما تاسو لدر کرکن دا دید وجن انتما ومن اتبعکم الغالبون اسلک یدکا فی جیبکا داخل کا اے موسیٰ خپل لاس پخپل گریبان کی تخرج نرو بابا سی دی لرا بیضا تکس بینو من غیر سورین بغیر دس مرزنا ودمم ایلے کا جناح کا و یودے کا دزان سرا خپل وزر جناح کا خپل وزر خپل لاس من الرحبی دی یری دو جنا یا پو وقت دی یرکی فدانی کا برحانانی پس دغدو دلائل لی من ربی کا در افستانا الی فرعون و ملئیهی فرعون توڑل لغتا انہم کانو قوما فاسقین یقیناً دادی قوم فاسقان و بدکار قال ربی وی موسیٰ علیہ السلام اے رب زما انی قتلت منہم نفسا یقیناً ما وجل لدین یوتن فأخاف پس یریگم دو این یقتلون چی قتل بکی مال را و اخی حارون او رور زما حارون علیہ السلام ہوا افصف منی لسانا دے دیر زیاد فصیح دے زمانہ صفا دے زمانہ پجبکی فارسله اولی گدلرا معیا زما سرارت ان معاون امداد کو ان کے یصدقنی زما ترجمانی بگئی انی اخاف یقینا زیری گما یکذبون چ دروجن بگی دی مالرا نو بیا مقصد پاتیشی قال او الا سنشد عدودک زردا چ مونگا ب مضبوطی کو مٹستا بی اخی کا بخپل رورستا ونجعل لکما سلطانن او بگردوم ستاسو دا پارا قوت فلا یصلون الیکما نبرا رسیدا دشمنان تاسو تا بی آیاتنا زمونگا دا آیاتونو دا وجنا بی آیاتنا زمونگ دا آیاتونو دا وجنا انتما تاسو دوارا ومن اتبعکم الغالبون او هاگا سوک چستاسو تابیدی زورا وربئی